van der Linde met het NOS-journaal. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het gaat vooral om ouderen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer en ervaren ze een lagere kwaliteit van leven. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. Statenlid Deborah Fernald heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij gestemd uit onvrede met het afhandelen van een discriminatiekracht, zegt ze. Discriminatieklacht, moet ik zeggen, zegt ze tegen de NOS. Gisteren besloot ze op het laatste moment om toch op Volt te stemmen in plaats van haar partij GroenLinks. Fernald zegt dat ze binnen GroenLinks structureel werd genegeerd. Vorig jaar diende ze een klacht in over discriminatie en racisme. Die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de fractie is gezet vanwege haar stem op Volt, gaat ze zelfstandig verder. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met 1 collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. De VN-atoomwaakhond roept Rusland en Oekraïne op de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de IAEA-chef is het een geluk dat er nog geen nucleair incident is geweest bij de centrale. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en er geen zware wapens op te slaan. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht. Het blijft droog en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen flink wat zon en wat warmer, met in het midden, oosten en zuiden 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een puber is niet alleen de stereotype lastige niet uit de bed komende de slaapkop, maar juist een gelaagde, wijze ontdekkingsreiziger. Angst is de meest overdraagbare emotie op kinderen. De puberteit is de tweede hechtingsfase tussen ouder en kind. Ik had last van toekomstangst. Ik vond de puberteit best een worsteling. De meeste samengestelde gezinnen zijn een mismatch. Grenzeloosheid is een overdosis aan vrijheid die zorgt voor een onveilig gevoel. Want ook grenzen vormen een belangrijke vorm van aandacht en zorgen dus voor verbinding. Als je erover praat, dan bestaat het. Dit is de hartslag van Meta Herman de Groot, therapeut en coach op het gebied van relatie, ouderschap en persoonlijke ontwikkeling. Haar nieuwste boek heeft de titel Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. En nee, dit gaat niet over hoe je zo snel mogelijk van je partner af kunt komen, maar wel over de relatie tussen ouders en pubers. En hoe we ons eigen klootzakje kunnen herkennen en ermee om kunnen gaan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Meta, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel, Misha. Ja, meteen maar beginnen met het klootzakje. Want Wat is dat klootzakje? Nou, dat klootzakje dat ontstond eigenlijk door een uitspraak van een jongetje van 10... die bij mij kwam en zijn ouders klaagden enorm over zijn gedrag. En toen ik hem vroeg van, joh, hoe komt dat nou dat je ouders zo negatief over jou zijn? Of ja, in ieder geval over jouw gedrag? Ja, want omschrijf het gedrag is. Nou, hij was veel boos. Gedroeg zich als een heerser, zoals zij dat omschreven. Sloeg met de deuren dagelijks. En er was eigenlijk geen land mee te bezeilen. En op mijn vraag antwoordde hij, ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. En dat had ermee te maken, zijn ouders die hadden dagelijks ruzie. Dus je kan eigenlijk zeggen dat zij dagelijks hun klootzakje lieten zien. En hij wilde zich laten gelden. Hij wilde gezien en gehoord worden. En hij dacht, dit is de manier om zichtbaarheid te creëren. Nou ja, uiteindelijk werkte dat negatief voor hem. Want ze waren meer boos dan dat ze hem gaven wat hij eigenlijk nodig had. Want hoe weet je wat jouw eigen klootzakje is? Nou, gaandeweg is dat klootzakje een beetje een eigen leven gaan leiden en heeft het ook een bredere betekenis gekregen. En hoe ik het omschrijf is, we hebben allemaal wel eens last van geïmplodeerde onmacht. emoties en gevoelens vanuit het verleden die we niet allemaal kunnen managen. Die worden vaak getriggerd in het heden. En dat gebeurt ook regelmatig tussen ouders en pubers. Pubers die raken van alles bij ons aan. En we zijn er niet altijd op voorbereid. En dan laten we soms emoties of gedrag zien die niet helemaal zuiver in het hier en nu zitten. En dat is eigenlijk het gezicht van ons klootzakje. Dus gevoelens waarvan we eigenlijk niet weten waar ze vandaan komen. Exact. En ja, waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Precies. En vaak ook omdat we ze niet helemaal erkennen. En ook daardoor niet herkennen. En wat is jouw eigen klootzakje? Nou, in de relatie met mijn zoon kon ik wel heel erg ongeduldig zijn. Dus dat was er eentje. En mijn zoon is vrij geduldig, dus dat botste nog wel eens. En ik had ook wel last van triggers uit het verleden. Dus ik moest ook mijn eigen biografie weer eens ontrafelen eigenlijk. Om te kijken van wat zijn mijn triggers? Waar zitten mijn gevoelige punten? En wat bijvoorbeeld ook eentje is die bij veel ouders een rol spelen, en ook wel bij mij, is afwijzing. En pubers wijzen heel veel af. En zodra je weet dat dat een gevoeligheid bij jou teweeg brengt, ja, dan kun je daar veel beter op reageren. Wat wijzen pubers af? Je gedrag, ja. Hoe je eruit ziet. Als we natuurlijk iets niet gedaan krijgen, dan ben je sowieso een stomme ouder. Dat is dan nog heel lief geformuleerd. Dat is nog heel lief geformuleerd, inderdaad. Ja. En ook dat ze even geen zin in je hebben. Dus je stelt heel veel leuke dingen eigenlijk voor. Hè. Je stelt ze bijvoorbeeld voor om iets leuks buiten de deur te gaan doen. Noem het maar op. En heel vaak zeggen ze gewoon, nee, daar heb ik geen zin in. Nou, en dan raak je daar wel eens een beetje moedeloos van. Ja. Want je zegt ook aan het begin helemaal, een puber is niet alleen de stereotype lastige niet uit bed komende slaapkop, maar juist een gelaagde, wijze ontdekkingsreiziger. Want is dat eigenlijk stap 1 van hoe we naar pubers kijken? Van we moeten het omdraaien, niet alleen maar het negatieve zien van hoe vervelend ze zijn? Jazeker. Ja, en heel veel vervelend gedrag, dat is te herleiden naar het gedrag van ouders. En als je pubers eigenlijk op zichzelf bekijkt, dan zie je dat ze zijn natuurlijk heel erg in ontwikkeling. Die identiteit wordt gevormd. En ze kunnen ook heel diep nadenken. Dat is prachtig aan het puberbrein, dat ze over heel veel dingen filosoferen. Ze bekijken de wereld natuurlijk op een andere manier dan wanneer je klein bent. En die wereld wordt ook steeds groter. En daar zijn ze ontzettend nieuwsgierig naar. Maar ze moeten wel de ruimte krijgen. En vaak moeten pubers heel veel. Ja, en dan wordt het een beetje dwarskoppen. Terwijl ze ook, zodra ze de ruimte krijgen, dan zul je merken dat de creativiteit, de wijze van hoe ze naar de wereld kijken, hoe ze over bepaalde dingen nadenken, ja, dat eigenlijk heel bijzonder is. En wat bedoel je dan met de ruimte krijgen? Betekent dat dan dat je als ouder dan gewoon moet zeggen van, joh, je hoeft niet op dat tijdstip thuis te zijn en ga maar lekker gewoon de straat op, ga maar lekker naar je vrienden? Nou, nee, wat ik meer bedoel is dat veel gesprekken gaan over school. Gaan over presteren en gaan over wat ze allemaal moeten doen. Ja. En dat vinden pubers eigenlijk heel vervelend. En dan sluiten ze zich eigenlijk ook af en dan praten ze niet meer. Terwijl als je een open gesprek hebt over van alles, hè, dat kan over de wereldproblematiek zijn, over klimaat, wat natuurlijk nu heel erg aan de hand is, politiek, de oorlog in Oekraïne, noem het maar op. En als je hun ook echt verantwoordelijk maakt voor het gesprek, hey, hoe kijk je daar hier naar? Wat doet dat met je? Dus echt voor vol aanzien ook. Precies. Veel meer op een gelijkwaardig niveau. Ja. En alles wat met moeten te maken heeft, gaat toch vaak top-down. Want tegelijkertijd zeg je begrenzen. Ja. Ja, kijk, ieder kind kan een bepaalde verantwoordelijkheid aan. En dat ontwikkelt zich natuurlijk, hoe ouder ze worden. En wat belangrijk is, dat ze wel kaders hebben. He, krijgen een bepaalde speelruimte, die bepaal je als ouder. Daarnaast is het belangrijk dat je binnen dat speelruimte ook vertrouwen geeft. He, dat je echt vertrouwt van, oké, tot hier en niet verder, en ik vertrouw jou nu dat ook gebeurt. En tuurlijk gaan ze die grenzen opzoeken, maar dat vertrouwen is wel heel erg belangrijk. Nou, en dan kom je erachter wat een kind ook aan verantwoordelijkheid aan kan. Nou, dat gaat de ene keer heel goed en de andere keer niet. Dus ik zie het altijd als een tango. En je doet het samen. En het is echt een spel van die dans verantwoordelijkheid, kaders en vertrouwen. Ja, dat vind ik mooi dat je zegt van die begrenzing, dat is ook een manier van aandacht geven en van zorgen voor en eigenlijk van liefde tonen. Ja, klopt. Ja, want wat je merkt is als er eigenlijk grenzeloosheid is, dan voelt dat heel onveilig. He, want je hebt ook een bepaalde bescherming nog nodig. He, pubers die kunnen vaak de consequenties van hun eigen gedrag niet helemaal inschatten. En dan is het goed dat ze toch een soort veiligheid om zich heen voelen. Van oké, tot hier kan ik gaan. En daarbuiten wordt het misschien wel minder veilig. Dus begrenzing is zeker een vorm van beschikbaarheid. He, dat je dus ook die battle aangaat. Want kinderen die willen over die grenzen of die willen die grenzen oprekken. En dan is het belangrijk dat je, als zij weerstand geven, dat je dat conflict gewoon aangaat. En je kind is het conflict waard. Want je bent therapeut en coach voor eigenlijk voor alle leeftijden. Waarom wilde je juist over deze groep een boek schrijven? Nou, ik ben begonnen als pubercoach. En mijn specialisatie was ook echt puberteit. En ik vind de puberteit gewoon een hele interessante levensfase. Hè? Want er wordt zoveel gevormd. En daardoor gaat er ook heel veel mis. He, je hebt de eerste paar jaar heb je de hechtingsfase. En we vergeten dat de puberteit eigenlijk een tweede hechtingsfase is. En waardoor ouders ook veel meer eigenlijk een gelijke tegenover zich hebben. Waar ze iets mee moeten. En het is natuurlijk een ontwikkeling van een relatie. Van mens tot mens. Ja, en er gebeurt van alles. Net zoals een liefdesrelatie. En als je elkaar niet goed begrijpt, ja, dan kun je elkaar ook uit het oog verliezen. En dan kun je langs elkaar heen gaan leven. Je kunt de verbinding verliezen. En daarom vond ik het zo belangrijk, ook vanuit de verhalen vanuit mijn praktijk, om die eens echt op te schrijven. En vanuit de herkenbaarheid van andere ouders, van joh, dit maak ik ook wel eens mee. En er zijn zoveel thema's waar heel veel ouders mee worstelen, die pubers hebben. Dus ik had zoiets van, ik wil echt ouders bereiken vanuit die herkenbaarheid. Ja, want dat vind ik heel interessant. Want eigenlijk als je het hebt over hechting en ben je goed gehecht, dan zijn we heel erg geneigd om te denken aan die eerste periode meteen. Ja, klopt. En dat juist die puberteit, daar wordt vaak over gepraat. Van ja, dat is het grote loslaten begint dan. Ja. Maar eigenlijk zit daar dus ook weer die hechting. Ja, ja, de basis is heel erg belangrijk dat je vanuit verbinding loslaat. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar zodra je juist als gezin ook hecht bent met elkaar. Hè, ik zeg altijd, het gezin is een tribe. En je moet een beetje voor elkaar zorgen. Iedereen heeft zijn taakjes en verantwoordelijkheden. Dat draagt trouwens ook heel erg bij aan die puberhechting. En uiteindelijk verlaten ze die tribe, hè, om zelf hun eigen leven op te bouwen. Maar het is belangrijk dat die pubers altijd het gevoel hebben, ik kan weer terug vallen op die tribe. En daarom is het belangrijk dat ze vanuit een bepaalde gehechtheid eigenlijk uitvliegen. Want als die gehechtheid er niet is voordat ze uitvliegen, wat kan dat voor gevolgen hebben voor hun verdere leven? Nou, wat ik best wel regelmatig tegenkom is dat pubers veel te veel fladderen. Die zijn heel erg uithuizig. En wat je merkt is dat ze later toch die connectie, die verbinding echt missen. Ja, en dat heeft toch consequenties ook voor verbindingen die ze zelf aangaan later. Dus in liefdesrelaties. Dat ze niet helemaal goed kunnen connecten met een partner. Ja, en dat heeft heel veel consequenties. Dat maakt je leven minder makkelijk. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Meta Herman de Grote. Stel dat je een onzinnige, maar grappige workshop zou kunnen geven. Waar zou die dan over gaan en wat voor titel zou je eraan geven? Ja, dit is onze nieuwe chatrobot. Die heet Michel. En die bedenkt dus zelf een nuttige of soms wat minder nuttige vraag. Heb je al een antwoord? Nou ja, ik denk toch dat die workshop gewoon, ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt gaat heten. Maar het is niet nutteloos, toch? Het is geen onzinnige workshop. Oh nee, het moet een nutteloze workshop zijn. Ja, het moet een onzinnige, grappige workshop. Jeetje, ja, dat is wel een ingewikkelde, zeg. ik ben toch altijd geneigd om de nut ergens van in te zien. Wat is de meest onzinnige workshop waar je zelf ooit bent geweest? Die je zelf ooit hebt gevolgd? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel heel erg kritisch ben op workshops. Ik doe ook niet veel, maar als ik iets doe, dan doe ik dat ook wel met een bepaald doel. Mm-hmm. Heb je nooit een miskleun gehad? Dat je dacht van, wat doe ik hier? Ik moet er eentje bekennen waar ik achteraf eigenlijk niet zoveel mee kon. En dat was een workshop over een bepaalde balans in je leven. Nou, dat is op zich natuurlijk eigenlijk best heel nuttig. Mm-hmm. Hè, want iedereen streeft een beetje naar balans. Ja. Maar alles wat daar verteld werd, dat ik dacht van ja, maar dit is zo logisch, dat had ik ook zelf kunnen bedenken. En dan was er wel een tool met een hele balansmeting en noem het maar op. En toch dacht ik van ja, maar volgens mij gaat de balans heel erg over inzoomen op jezelf. En dan kunnen we allemaal vragen gaan beantwoorden en wetenschappelijke testjes gaan doen. Maar volgens mij gaat het heel erg over voelen. En hoe zit het met mijn energie? En hoe zit het met de verbinding met mijn omgeving? Ja, dus dat vond ik eigenlijk wel een nutteloze, denk ik. Ja, want volgens mij is dat in de branche waarin jij je beweegt wel een gevaar, hè? Dat je heel erg in die open deuren gaat zitten. Ja, klopt. Merk je dat ook als je een boek schrijft, dat je daar heel erg voor moet waken? Van ja, dit is een enorme open deur. Hebben mensen hier echt wel wat aan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat boek schreef, dat is echt vanuit een flow gegaan. En eigenlijk gewoon vanuit 10 jaar ervaring. En dus ik ben daar niet heel erg bewust mee bezig geweest. En wat ik heel erg, wat echt wel een ding is van mij, is ik ben heel erg intuïtief qua therapeut ook. Dus ik zit heel erg in het hier en nu. En ik maak de verbinding op dat moment. En dan stroomt er iets wat ook heel erg vanuit mijn intuïtie gebeurt. Ja, dus wat dat betreft denk ik niet dat er dan een open deur komt. Want het gaat echt over dat moment. Ja, en het is, dat kan ik me voorstellen, toch ook vaak zo dat je zegt dingen tegen cliënten die zij zelf natuurlijk ook wel eigenlijk weten. Ja. Maar waarbij het dus nodig is dat ze dat van een derde horen. Ja, nou, wat ik vaak doe is, ik schets de situatie waar mensen in zitten. En ze hebben natuurlijk een hulpvraag. Maar ik navigeer hun eigenlijk naar het antwoord. En want die moet uit hunzelf komen. Als ik heel erg ga prediken wat ze allemaal moeten doen of wat ze niet moeten doen, en dan komt het eigenlijk niet binnen. En dan is de kans van slagen gewoon veel minder. Maar mensen weten zelf dus eigenlijk al heel vaak, ja, wat de juiste manier is om het op te lossen. Zeker. Maar ze hebben dan net dat extra duwtje nodig. Ja, ze hebben een soort eureka-moment nodig op dat moment van, oh, wacht eens even. Ja. En dat gebeurt ook heel vaak. Wat ik mooi vind in je boek is dat je ook beschrijft dat eigenlijk jouw observatie begint al vanaf het moment dat ze komen aanrijden. Ja. Jouw cliënt. Ja, omschrijf dat eens, hoe dat gaat. Ja, dat is zo ontstaan. Mijn man zei op een gegeven moment van, weet je wat jij moet doen? Je moet naar die cliënten toe. En dan voelen ze zich ook meteen welkom. En dat heb ik meteen onthouden en dat ben ik ook gaan doen. Ja. En later kreeg dat eigenlijk inderdaad een extra lading, doordat ik heel goed kon zien hoe mensen lopen. Als je bijvoorbeeld ouders uitnodigt, lopen ze naast elkaar. Of loopt een heel erg vooruit en de ander een beetje hobbelend erachteraan. En dan weet je ook meteen hoe de relatie een beetje is. Dus je kunt heel veel uit die paar minuten halen hoe de verhoudingen zijn en hoe iemand op dat moment zich voelt. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. In hoeverre speelt gender een rol in je werk als therapeut-coach? Zijn er specifieke aspecten waar je extra aandacht aan besteedt bij het begeleiden van mannen en vrouwen? Ja, interessante vraag. Zeker. In hoeverre speelt gender een rol in jouw werk als therapeut of coach? Ja, eigenlijk in die zin, in het ouderschap speelt het zeker een rol. En dat komt omdat ik toch heel vaak te maken heb met klassieke patronen. Heel klassiek gezegd is de moeder nog altijd van de binnenwereld, meer de verzorger, en de vader heel erg vanuit de buitenwereld. Die laat meer de buitenwereld zien. En dat krijg ik ook terug. En vaak ook als ouders gescheiden zijn bijvoorbeeld, als partners, dan vluchten kinderen vaak naar hun moeder. En waarom? Papa is zo streng. Dus die is toch nog veel meer van de top-down en het gezag, zeg maar. En moeders zijn toch veel meer van de zachtheid en misschien ook wel wat minder begrenzend. Vaders zijn toch wel wat duidelijker in hun grenzen. Dus dat is echt wel een genderverschil. En wat ik merk is verder bij jongeren bijvoorbeeld. Nou ja. Heel af en toe krijg ik kinderen die ineens twijfelen over hun gender zijn. En ja, en dat, maar dat is geen specialisatie van mij. Dus dat, daar met die vraag stuur ik ze altijd, verwijs ik ze eigenlijk altijd door. Dus dat speelt geen rol bij mij. Ja, want je hebt het ook op een gegeven moment over moeders en bezorgdheid. Ja. En over hoe angst, ja, je zegt het ook aan het begin, angst is de meest overgedragen emotie op kinderen. Ja, klopt. Zie je dat toch nog steeds wel meer bij moeders? Ja, zeker. Waar komt dat toch vandaan dan? Ja, ik denk dat is dan ook weer echt misschien wel zo'n oerwet. Een moeder draagt een kind natuurlijk 9 maanden. En ik denk dat daar toch, ja, we kunnen daar niet omheen. Hè? Die navelstreng is gewoon heel erg sterk aanwezig. Dus die bezorgdheid heeft er erg mee te maken dat het kind niks overkomt. En je merkt toch dat er bij vaders iets meer voorwaardelijkheid in zit, in die zin van je moet laten zien wat je kan. En moeders zijn toch meer van, ik wil graag zien wie je bent. En dat is heel klassiek en daar zal niet iedereen het over eens zijn, maar ik kom dat gewoon dagelijks tegen. Dus die moeders die willen ook graag gerustgesteld worden. En die vinden het, dus overbezorgdheid kan er wel voor zorgen dat je ook verwijdering juist krijgt. Want kinderen vinden overbezorgdheid heel vervelend. Zeker pubers, want die willen zich losmaken. Dus daar moet je wel mee oppassen. En vooral ook, overbezorgdheid gaat over je eigen angst. En kinderen zijn allergisch voor de angst voor een ander. En waarom? Omdat ze dus bang zijn om diezelfde angst ook te internaliseren. Hè? Over te nemen. Oh ja, dat is interessant. Dus, maar dat is dan puur intuïtief dat ze aanvoelen van, ik wil die angst niet. Ja, absoluut. Dus daarom wil ik daar afstand van nemen. Zeker, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel onbewuste processen, hè, waardoor er verwijdering kan ontstaan. En dit is er ook eentje. Mooie tune is dit, ja. Het geluid van je jeugd. De tune van Murder, She Wrote. Want keek je hiernaar, toen was je toen al een puber? Nee, volgens mij was ik wel jonger. Jonger? Ja. Wat voor kind keek je naar? Ja, ik Het is trouwens een Amerikaanse detective serie, ja. Met Angela Lansbury. Ja, klopt. Ja, Jessica Fletcher. Ja. Ja, ik was eigenlijk als klein kind al gefascineerd door moord en doodslag. En crime. Ook wel cowboy series trouwens. Maar ja, ik denk dat ik als kind al heel erg de interesse ontwikkelde over het menselijk brein en het gedrag van mensen. Mm. Ja, en in crime-series kun je natuurlijk zelf als een soort detective, inspecteur, kun je natuurlijk het menselijk gedrag ontrafelen. Dus dat vond ik echt als kind al bloedfascinerend. Want je zei ook aan het begin, ik had last van toekomstangst. Ik vond de puberteit best een worsteling. Toekomstangst, ja, vind ik een mooie term. Waar was je bang voor in die toekomst? Wat vreesde je? Nou, ik kon me geen voorstelling maken van mijn volwassen leven. Dus het was ongrijpbaar. En dat maakte me heel angstig, omdat ik daardoor ook moeilijk een perspectief kon creëren. Dus ik tastte een beetje in het luchtledige. Dus ik heb daar best wel lang over gedaan om daar grip op te krijgen. En ik denk dat ik ook wel, ik had een beetje een rommelige schooltijd. En ik denk dat dat zeker ook heeft bijgedragen aan die angst. Wat is rommelig? Nou, ik heb echt 4 keer de 4e klas gedaan op de middelbare school. 2 keer de MAVO in het eindexamen, 2 keer de HAVO. Dus dat was best klunen. Hoe kwam dat dan? Nou, ik paste totaal niet in het schoolsysteem. Ik was een dromer. En was totaal niet bezig met wat er verwacht werd van me. En ik was met hele andere dingen bezig. Mm. Dus ik vond het leuk om verhaaltjes te schrijven, in de aarde te vroeten. Dus ik was met het leven bezig. En dat wilde ik begrijpen. En als jij dan nu, met de kennis die je nu hebt over de relatie tussen ouders en puber, als je dan kijkt naar je eigen puberteit en hoe jouw ouders met jou omgingen, ja, wat zie je dan? Nou, ik heb ook echt wel geworsteld met dat mijn ouders mij ook absoluut niet begrepen. En daardoor voelde ik me niet gezien en gehoord. En dan ga je heel erg zelf aan jezelf twijfelen. Dus je ontwikkelt echt wel zelftwijfel. Dat je niet goed genoeg bent. Mm. En dan ga je natuurlijk allerlei dingen creëren bij jezelf om toch zichtbaarheid te hebben. Ik had een geluk. Ik was heel goed in sport. Dus ik heb best heel erg hoog getennist. Ja, en daardoor kon ik me toch ergens manifesteren. Het was dan wel in iets wat ik deed. Maar op dat moment was dat voor mij, gaf dat toch voldoening. Dus het was meer van, ik laat wel zien wat ik kan. Ja, en dan op een positieve manier. Maar ja, er zijn natuurlijk ook pubers die dan dat laten zien op een negatieve manier. Ja, ik heb best wel veel kinderen die heel erg falen op school. En iedere keer worden ze toch weer door die groef geduwd. En moeten ze toch weer een vervolgopleiding of een niveau lager of weer een andere opleiding. En af en toe zeg ik tegen ouders, dan zijn die kinderen meestal een jaar of 18, 19. Is nog steeds niet gelukt. En dan zeg ik ook van, jullie duwen het kind echt door de groef van falen. In plaats van dat het kind echt zelfverzekerd raakt in iets wat zij kunnen. En vaak betekent het eigenlijk dat het potentieel nog niet zichtbaar is geweest. Maar hoe kun je als ouder dat dan aanpakken? Dus samen zoeken naar iets waar het kind in uitblinkt. Ja. Want een kind moet gewoon wel naar school, ook al valt hij niet lekker in het systeem. Klopt. Nou, wat er vaak gebeurt is, kinderen die dus heel erg falen op school, die saboteren ook op andere terreinen. Die ruimen hun kamer niet meer op. Voeren geen klusjes uit in huis. Liggen lamlendig op hun bed als ze vrij hebben. En eigenlijk begint de self-esteem, dus de eigenwaarde, begint eigenlijk weer met hele kleine stapjes. Maak 's ochtends je bed op. Dat is de eerste taak. Als je die hebt volbracht, dan ben je klaar voor de volgende taak. En dat klinkt heel simpel, maar het is een ritme waar kinderen langzaam weer eigenwaarde door opbouwen. En dat begint met het bed opmaken? Ja, maak je bed op. Eerste taak van de dag. En het gekke is of het mooie daaraan is dat het iets is wat iedere dag terugkomt. En rituelen dragen ook heel erg bij aan structuur. En vaak hebben deze kinderen heel veel baat bij structuur. En ieder klusje wat erbij komt, wat gelukt is, dat geeft een goed gevoel. En dan maak je gewoon dopamine aan. Ja. Dus dat geeft je ook een gelukkig gevoel. Ja, ik heb dat wel eens gehoord inderdaad van Erik Scherder, neuropsycholoog, dat hij ook zei van dingen met tegenzin doen, daar word je uiteindelijk gelukkiger van. Ja, weerstand is groei. Ja. Zeker. Wat doe jij het meeste met tegenzin, waar je toch gelukkig van wordt? Ja, toch af en toe sporten. Het is echt heel paf, want ik ben dus van nature echt een enorme sporter. Maar ik merk dat ik nu tijd vrij moet maken. En ergens vind ik dat dus lastig. En dan krijg ik toch weer zin om die tijd vrij te maken en om dus echt te gaan sporten. Terwijl daarna is het het lekkerste gevoel wat er bestaat. Hoe lang wist je al dat al heel snel, dat je coach, therapeut wilde worden? Nou, ik wilde als kind eigenlijk een kinderpsychiater worden. Mm. Nou, je weet nu hoe rommelig mijn schooltijd was, dus dat ging niet helemaal goed. En dus dat wist ik eigenlijk al heel vroeg. Nou, toen heb ik hele andere wegen bewandeld. Totdat ik op een gegeven moment op het punt stond. Er was echt een keerpunt in mijn leven. Ik stond echt op een kruispunt. En toen dacht ik, ja, nu moet ik voor die kinderdroom gaan. En toen ben ik gewoon weer gaan studeren. En dat vond ik heerlijk. Want het leuke was, ik ben gewoon een laatbloeier wat dat betreft. In de tijd dat ik moest studeren, lukte het voor geen meter. En in de tijd dat ik mocht studeren, vloog ik er doorheen. Wat mijzelf frustrerend altijd lijkt van het beroep van therapeut, is dat je voor de uitkomst ben je heel erg afhankelijk van de mensen die met een probleem komen en in hoeverre zij bereid zijn om ook echt voor hetzelfde resultaat te gaan. Ja, klopt. Je kunt die bereidheid toetsen door wel dingen aan te geven of hen dingen te laten doen die pijn doen, die schuren. Want oefenloos met elkaar in gesprek gaan is heel veilig. Maar daar zit niet de weerstand. Dus zodra mensen weerstand voelen en daar doorheen gaan, dan weet je, ja, diegene wil echt. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Rela Montagne met Shelter. Waarom dat nummer? Ja, ik heb eigenlijk alles van Rela Montagne ontdekt tijdens mijn scheiding. Dat is al heel wat jaren weer terug. Ja, deze zanger die heeft mij daar doorheen gesleept wat dat betreft. Ik moest er eentje kiezen. En toen dacht ik, nou, dan doe ik deze. Omdat het een heel rakend nummer is. Maar eigenlijk alles wat hij maakt vind ik fantastisch. En scheiden gaat natuurlijk ook over hechten, onthechten. Ja, zeker. Loslaten. Wat vond jij zelf het moeilijkste aan scheiden? Nou, toch wel dat het gezin natuurlijk uit elkaar valt. He, ik heb één zoon, die is inmiddels 24. En die moest het met gescheiden ouders gaan doen. En mijn scheiding verliep verre van vlekkeloos. Dus dat vond ik ook heel lastig. Dus dat je echt helemaal uit verbinding gaat. Ja, en dat je het dus niet voor elkaar krijgt om als ouders gewoon in harmonie ouders te kunnen zijn. Dus dat vond ik een heel groot verlies. Want ik sprak, vannacht sprak ik Conchita van Roy. Zij is echtscheidingsadvocaat. Ja, ja, ja. En zij zei eigenlijk een soort van afwijkende mening heeft op dat punt, vind ik. Haar stelling is, kinderen kunnen veel meer hebben dan je denkt. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja, absoluut. Maar daar wil ik wel een aanvulling op geven. Kinderen veren op de veerkracht van ouders. Dus zodra ouders zelf niet veerkrachtig om kunnen gaan met tegenslag, ja, dan hebben kinderen ook te weinig veerkracht om daarmee te dealen. Dus het gaat wel over de veerkracht van ouderen of van ouders. Dus als je als ouder uitstraalt van, nou, het zit tegen, maar ik kan dit hebben. Precies. Dan varen kinderen zeker mee op die vibe, zeg maar. Zeker. Ik zie zoveel ouders in scheiding. En zodra ouders het heel erg moeilijk vinden wat ze allemaal verliezen. En dan gaat het ook vaak over status trouwens. En over het verlies van een huis. Dat ze kleiner moeten wonen. Nou, noem het maar op. Nou, ik heb het allemaal meegemaakt. En dan zeg ik, ja, maar je kunt overal een thuis creëren. Het gaat niet over hoe groot dat huis is. Nee, het gaat echt over het thuisgevoel. Wat je de kinderen gewoon weer kunt geven. En als jij bereid bent om dat te creëren met alle liefde die je hebt, ja, dan voelen die kinderen dat ook. En ja, dan creëer je ook weer veiligheid. Ja, dat is wel grappig. Want ze zei ook in dat gesprek inderdaad van, we hadden het over van, wanneer heb je gewonnen op het moment dat je dus zo'n scheidingstraject ingaat. En ik zat meer aan de kant van, ja, op het moment dat het allemaal harmonieus is verlopen. En zij zei, nee, op het moment dat je er alles, ook financieel gezien, uit hebt gehaald. Want dat zorgt er weer voor dat je gelukkiger bent en dat je een goed huis hebt en dat je niet op droog brood hoeft te leven. En daar worden kinderen uiteindelijk ook weer gelukkiger van. Ja, maar meestal als je zo in de wedstrijd zit, dan weet je dat het natuurlijk gewoon twee advocaten tegenover elkaar zijn die een wedstrijd gaan spelen. Ja. En dan weet je ook dat als die wedstrijd aan de gang is, dat het ouderschap niet meer in harmonie gaat zijn. En dat heeft altijd effect op de harmonie van het ouderschap. Dus in die zin ben ik het daar niet mee eens. Ik denk wel dat het streven moet zijn dat iedereen er zo goed mogelijk uit moet komen. Maar neem je verlies. Neem je verlies, want de meeste scheidingen die zorgen gewoon ten eerste voor het verlies van het samen zijn van het gezin. En ook een stukje verlies in dat je het misschien met wat minder moet doen. Guess you don't want me to repeat it, but everything I have to give, I'll give to you. It's not like we planned it. You tried to stay, but you could not stand it. To see me shut down slow as though it was an easy thing to do. Listen when, oh, around us fall. I tell you what we're gonna do. Hey, you will shelter me, my love, and I will those very words were spoken. Has anybody ever made such a fool out of you? It's hard to believe it. The very things that I made you live, they're killing you. Now listen, when all of this around us will fall over, I tell you what we're gonna do. Hey, you will shelter me. Prachtig, Rela Montagne en Shelter. Het is de wankelplaat van Meta Herman de Groot. Mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. We hadden het eerder over dat je eigenlijk als ouder... ja, moet je een thuis, een veilig thuis maken voor een kind? Ja. Wat is een veilig thuis? Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met... eerst ook een veilig thuis in jezelf. Natuurlijk, we beginnen natuurlijk gewoon met een huis... En dat je je kinderen te eten kunt geven. En dat je liefde geeft. Maar als we verder kijken... dan is het ook echt belangrijk dat je beschikbaar bent. Een beschikbare ouder is ongelooflijk belangrijk. En dat betekent niet alleen in aanwezigheid... maar ook emotionele beschikbaarheid en mentale beschikbaarheid. Ben je er echt? En kun je ook inzoomen op de behoeftes van je kinderen? Kun je ze ook erkennen? En kun je daar ook dan ook naar acteren? Want kinderen die willen ten eerste gezien worden voor wie ze zijn... en niet hoe wij willen dat ze zijn. Nee, echt vanuit hun kern. En dat betekent ook dat ze genoeg ruimte moeten hebben om te spelen. Echt spelend kind is zo belangrijk. En als je weer kijkt naar... bezorgdheid of prestatiedruk. Of dat we de kritische ouder zijn... omdat we vinden dat kinderen zoveel moeten. Ja, dat tast ook die veiligheid aan. Want vind jij dat die puberteit, is dat eigenlijk... als ik jou zo hoor, denk ik van... is dat dan de lastigste periode als ouder? Vraagt het het meeste van je? Nou, ik denk wel dat je in die periode... jezelf ook weer opnieuw leert kennen. He, want je zit echt in die relatie, wat ik al zei, he, van mens tot mens. En pubers die zijn eigenlijk uitgegroeid... tot een gelijkwaardige partner in het gesprek. Ja. He, in de communicatie en in de interactie. En dat betekent dat je op een gegeven moment ook pijnpunten zult tegenkomen... Ja, waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Dus ja, ik denk dat de puberfase altijd de meest uitdagende... periode is. En jij zei dus eerder van, en bij jou was dat dus het gezien worden. Ja, zeker. Ja, en echt erkend voor wie ik was. Ik was gewoon een dromend kind, Ik weet nog wel dat ik als kind ook altijd 's nachts opstond voor de Oscar-uitreiking. En ik droomde dat ik in Amerika woonde en dat soort dingen. Dus ik had heel veel fantasie. En die moet ook de ruimte krijgen. En dat is gewoon wie je bent. En als dat niet helemaal gezien wordt of erkend wordt, ja, dan krijg je daar een knauw van als kind. En hoe werkte dat dan door bij jou toen jij zelf moeder was en een puberkind had? Wat bij mij heel erg een rol speelde, was dat ik nog niet had geleerd om over mijn eigen emoties te praten. Dus wat er gebeurde, mijn ouders die deden echt wel hun best daarin, maar ik sloot me altijd af. En op een gegeven moment kom je ook heel slecht nog bij die emoties. En dan heeft dat allerlei consequenties. En toen mijn zoon in de puberteit zat en ik zag dat hij best wel worstelde met een aantal dingen, vond ik het lastig om hem aan het praten te krijgen. Maar ik merkte ook dat ik eigenlijk nog best wel struggelde met mijn eigen emoties. Dus eigenlijk in relatie met hem hebben we samen geleerd om over emoties en gevoelens te kunnen praten. Ja, dus in die zin is het heel confronterend. Ja. Het hebben zeker van een puber. Absoluut. Je zegt ook in het begin, de meeste samengestelde gezinnen zijn een mismatch. Ja, dus het klinkt niet heel erg hoopvol. Nee. Nou, wat ik in ieder geval vanuit 10 jaar ervaring meemaak, is dat wel een beetje de realiteit. En je merkt ook dat een groot percentage ook weer uit elkaar gaat. En vaak gebeurt het, kijk, dan zijn de twee samengestelde ouders, die zijn natuurlijk zijn verliefd en die zijn een prima match. Maar ja, dan krijg je de kinderen erbij. En vaak is het zo dat de kinderen niet matchen. Dus dat is een ding. Of dat de kinderen niet met jouw partner matchen. En dat is natuurlijk ook een ding. En wat ik ook weer tegenkom, is die afwijzing. En nogmaals, we zijn er allemaal best wel gevoelig voor. En als stiefouder word je enorm veel afgewezen. En wat ik merk is dat stiefouders daar heel erg mee worstelen. Dus die gaan ontzettend hun best doen. Met als gevolg dat ze nog meer worden afgewezen. Ja, en dan kom je dus in een negatieve spiraal. Waardoor er eigenlijk geen natuurlijke verbinding meer kan ontstaan. Ik zeg altijd, wat je eigenlijk doet is je plukt iemand van straat en die zet je gewoon in je huis. Jongens, hier gaan we het mee doen. Ja, zonder dat ze daar enige zeggenschap exact, over hebben. Exact. Ja, dus het is heel belangrijk dat je organisch met elkaar groeit. En veel samengestelde gezinnen die gaan veel te snel gewoon samenwonen. Daarnaast is het zo, waarom zou je die verliefdheidsfase zo kort houden? Want als je samengesteld bent, dan ben je gewoon weer een BV-gezin. En dan ben je veel meer de managers als ouders dan dat je een verliefd stel bent. Ja. En wat ik ook wel veel omheen hoor, is dat dan eigenlijk die kinderen, als die samen worden gevoegd, dat die ook een soort van bindingsangst eigenlijk onderling hebben. Van ja, ik kan me nu wel aan jou gaan hechten, maar misschien gaat dit ook weer kapot. Ja, ook dat. Ja, die angst die speelt zeker ook een rol. En wat natuurlijk ook zo is, dat je hebt natuurlijk broertjes en zusjes wat niet altijd botert. Ja, en dan heb je ineens stiefbroertjes en zusjes. En dan moet je eigenlijk kijken naar een schoolplein met kinderen. Ja, dat gaat af en toe ook gewoon mis. Maar dan wel in een gezin, onder één dak. Ja, dat is best ingewikkeld. Ik adviseer eigenlijk altijd mensen die weer een nieuwe partner krijgen, blijf lekker op je eigen stek zitten en wacht tot die pubers gewoon uitgevlogen zijn. We hebben het nog niet gehad over iets wat ook een belangrijk factor kan zijn in een verstoorde relatie tussen ouder en puber. Social media. Mm. Ja. Ja. Want wat zijn jouw ervaringen daarmee in jouw praktijk? Nou, wat je merkt is dat social media, of in ieder geval die telefoon, echt als een monster wordt gezien. Waar echt een hele negatieve lading op ligt. En dat werkt natuurlijk niet. Dus wat heel belangrijk is, is dat je inleeft in wat die kinderen eigenlijk allemaal doen op dat social media. Het is ontzettend leuk. Als je je verdiept in die wereld, ja, dan gaat er dus ook voor jou een wereld open. Dus het positieve. Absoluut, zeker. En tuurlijk, het is belangrijk dat je ook die schermtijden kadert. Hè, want te veel op die social media is gewoon niet goed voor kinderen. Maar dat betekent wel dat je alternatieven moet bedenken. Want ik zeg altijd, als je iets wegneemt, dan moet je daar iets voor in de plaats zetten. Dus dat gat moet opgevuld worden. Nou ja, dan moet je als ouder ook wel creatief zijn. Plus, wat maar met wat dan bijvoorbeeld? Ja, waar vul je dat mee op? Uitjes, leuke dingen doen, ga een balletje trappen, ga badmintonnen in de tuin, verzin het. Mm-hmm. En al die pubers zeggen nee. Maar soms moet je gewoon een voldongen feitje inzetten. En dan zeg je gewoon, dit gaan we doen. Die grenzen zijn altijd zo lastig, hè? Van wat is dan te veel op die telefoon zitten? Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is. Kijk, als de kinderen gewoon naar school gaan, dan zitten ze het grootste gedeelte gewoon in de klas. Dus dan hebben ze helemaal niks aan die telefoon. Dus als ze thuiskomen en ze gaan een beetje op die telefoon zitten en ze hebben daar ook hun sociale interactie, ja, dan is dat prima. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar bed gaan en telefoons, daar worstelen heel veel ouders mee. Ja, en mijn advies is, laat die telefoon beneden. Want dat werkt gewoon niet. Dus dat betekent dat ze een boek kunnen lezen. En dat is bijna middeleeuws. Maar ik hoop echt dat dat weer terugkomt. Maar kinderen leven natuurlijk na wat jij voorleeft als ouder. Dus als jij regelmatig een boek pakt, of wat mij betreft een tijdschrift, ook prima, of nog papieren kranten, dan zul je merken dat die kinderen daar ook mee opgroeien. En je eigen telefoongebruik, hoe ga je daarmee om? Het leuke is, ik had een gezin op een gegeven moment en die moeder die zei van, ja, weet je, ik wil echt minder die telefoons hebben als wij op vakantie zijn. Ze zegt, maar mijn partner heeft die telefoon wel nodig. Ik zeg, oom, dat is gek. Ze zegt, ja, nee, maar voor zijn werk. Ik zeg, ja, maar dat betekent dat hij eigenlijk bepaalt dat hij 9 van de 10 keer niet bij de tribe hoort. Hij distancieert zich ervan. Met andere woorden, het signaal wat hij afgeeft is, mijn werk is belangrijker dan jullie. Dus toen heb ik gezegd van, kader zijn tijd. 'S Ochtends mag jij even een uur of anderhalf uur met je werk bezig zijn en aan het eind van de dag. En de rest ben je beschikbaar. Dus dat bedoel je ook inderdaad met die beschikbaarheid. Ja. En wat is die emotionele beschikbaarheid? Dat gaat heel erg over veel mensen die hebben toch die emotionele triggers. Hè? Dat zijn eigenlijk reacties vanuit het verleden. Het kunnen kindreacties zijn of dat je veel te kritisch bent of te overbezorgd. Nou, dat is een vorm van dat je niet emotioneel beschikbaar bent. Hè? Want je reageert eigenlijk met een lading vanuit het verleden en niet in het hier en nu. Dus een volwassen ouder reageert altijd in het hier en nu, op dat moment, wat er gebeurt. Kinderen kunnen namelijk niks met die extra lading. Die snappen ze niet. En dan gaan ze vaak uit verbinding. En die extra lading, dat noem jij het klootzakje? Dat noem ik het klootzakje. Oké, nee, dan is dat helemaal rond. Meta is een bijzondere vrouw. Zij heeft een prachtige praktijk opgezet. Vroeger aan de Klompweg in Nichtenvecht. In sloppenwijken van Nichtenvecht was dat. En daar woon ik ook, namelijk daar in de buurt. Dus wij kennen elkaar ook van de straat. En Meta heeft mij op een gegeven moment benaderd. En toen heeft ze gevraagd of ik een concert kwam geven in Spanje. In Barcelona, waar ze haar project Expeditie Jij een aantal gasten had die haar het verhaal aanhoorde, een lang weekend, en het was fantastisch. En ik mocht daar een klein concertje geven. Ik heb dus de haar ook van dichtbij meegemaakt en ook de gasten die zij had. En ongelooflijk wat jij allemaal teweeg brengt bij deze mensen. En natuurlijk moest er een boek komen, want dat kan jij allemaal ook. Dit boek het gaat ook als een dolle. Jij bent ook een dolle. Hey, heel veel liefs uit Nichtenvecht. En ik wens jullie nog een superleuke uitzending. Ja, Michiel Borslap, ja. Pianist, componist. En hij heeft dus zelfs gespeeld bij Expeditie Jij. Ja, dat klopt. En dat is een vierdaagse training die hij geeft, waarbij je, ja, ik vind dat zo mooi, je transformeert je levensroute van wie je was tot wie je wilt worden. Ja, klopt. Wat voor mensen doen daar aan mee? Ik begon in Limburg met een... Ik moet nog bijkomen van dit bericht van ja. Michiel. Mijn hart staat gewoon in de hands ongeveer. Nee, ontzettend lief. Dus bij deze, dank je wel, Michiel. Ik begon in Limburg, Toen heb ik daar voor het eerst expeditie jij. Dat was in samenwerking met Anouk Smulders. Die heeft het platform Grace and Us. En die vroeg, kun jij niet een training geven voor deze groep vrouwen? En toen zei ik, dan ga ik echt specifiek een training schrijven. Mm-hmm. En dat pakte zo goed uit. En dat heeft heel erg te maken met de ervaring die ik met mannen en vrouwen eigenlijk heb en waar ze tegenaan lopen. En iedereen heeft een biografie. Alleen we bladeren zo weinig door die biografie, waardoor we continu weer tegen dezelfde blokkades lopen, patronen, overtuigingen. Maar wat bedoel je dan met biografie? Je levensverhaal, hè, tot nu toe. Dus hoe ben je opgegroeid? Uit welke, wat voor gezin kom je? Wat voor ervaringen heb je tot nu toe meegenomen? En welke zijn helpend en welke zijn eigenlijk dysfunctioneel geworden? Dus eigenlijk zeg je, we doen veel te weinig om onszelf te ontwikkelen? Ja, wat er vaak gebeurt is dat we natuurlijk pas aan de bel trekken als het te laat is. Of als we in ieder geval vastlopen. Ja. Dus wat voor mensen komen er bij mij? Dat zijn toch wel mannen en vrouwen die ergens vastlopen. Die wat levensvragen hebben. Kan ook zijn dat zij tot nu toe alles prima hebben gedaan. Het zijn ook best wel vaak succesvolle mensen, moet ik eerlijk zeggen. Ondernemers ook. En op een punt staan van, ja, maar en nu? Wat nu? Ja, en dan moeten ze eigenlijk zichzelf weer opnieuw leren kennen. Ja. En dat vind ik wel echt zo'n term waar ik altijd jeuk van krijg. Van jezelf opnieuw uitvinden. Dat snap ik volkomen. Het is ook het is een beetje een open deurtje ook. Want zelf ook gedaan? Heb jij jezelf ook opnieuw uitgevonden? Ja, maar op heel veel niveaus. Kijk, als je therapeut bent, dan moet je natuurlijk vaak zelf onder het mes, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je bent eigenlijk continu bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik ook super belangrijk. En dus dat is automatisch natuurlijk als je dit vak doet. Mm-hmm. Maar dat brengt mij ook ontzettend veel. En kijk, we zeggen altijd dat we onszelf hartstikke goed kennen. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt flauwekul. Hè, dat komt omdat er zoveel onbewuste processen in ons leven gaande zijn waar we eigenlijk helemaal geen notie van hebben. Dus wat ik eigenlijk bedoel met jezelf herontdekken is die biografie doorbladeren. Even terugkijken. En dat betekent niet dat je, hè, het is wie was je, wie ben je geworden en wie zou je willen zijn. Mm-hmm. Ja, we gaan niet heel diep graven in dat wie was ik verhaal. Maar wel de essentiële dingen, die halen we naar boven. Daar kijken we naar. En dan plakken we hem op het heden. Hè, werkt dit voor mij? Ja of nee? Nou, 9 van de 10 keer zijn er heel veel dingen die niet meer werken. Dus dan moeten ze getransformeerd worden naar helpende patronen, helpende gedachten, noem het maar op. En dan is het zo leuk om eens te kijken van, ja, maar wat wil ik nog in het leven? En wat er heel vaak gebeurt is dat mensen heel erg vanuit de verwachtingen van anderen leven. Ook als je kijkt naar het ouderschap bijvoorbeeld. Hoe vaak ik ouders wel niet hoor zeggen, ja, maar dat vinden de kinderen niet leuk. Dan denk ik van, ja, maar het gaat toch over jou? Het is heel belangrijk dat we nog weten dat we ook een solistisch mens zijn. Met een eigen verhaal. En dat verhaal mag af en toe voorrang krijgen. En dat mag af en toe gewoon op nummer 1 staan. En ben jij geworden nu wie je wilde zijn? Ja, dat denk ik wel. Kijk, er zijn altijd dingen die je nog wil veranderen. Of waarvan je denkt van, nou, daar wil ik nog iets mee. Ja, wat wil je veranderen dan? Nou, ik denk dat ik nog wel wat geduldiger zou willen zijn. Dus ik heb toch nog af en toe wel de neiging om te hard te gaan. Dus dan moet ik weer even gas terugnemen. Meer tijd voor mezelf nog inplannen. Ik probeer dat wel, maar dan gaat het een fase goed. En dan verzwakt dat weer. En dan zit mijn praktijk weer bomvol. Dat ik denk van, oké, waar is het misgegaan? Mm. En ik wil toch wel wat meer tijd ook met mezelf doorbrengen. Dus dat kan zeker beter. En verder, laatst had ik een gesprek met iemand. Met een therapeut. En toen zei ik tegen hem van, sinds ik dit vak doe, ben ik echt samengevallen met wie ik ben. Ja, en dat is het grootste cadeau wat ik tot nu toe op mijn levenspad naast mijn zoon heb mogen ontvangen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten bij mij? Ja, ik moest daar even over nadenken. Ja. Maar ik heb het boek van Jonathan Franzen meegenomen, ja. Kruispunt. En dat is een prachtig boek, dus je zou zeggen, waarom wil je het kwijt? Persoonlijk vind ik het een boek wat je één keer leest. Het is ook een hele dikke pil, maar ik vind het wel heel waardevol om het door te geven. En dat komt omdat het een heel interessant boek is, ook vanuit mijn vak gezien. Het is bijna een grote familieopstelling, zo kan je het lezen. Het gaat over een gezin uit Amerika. En in dit verhaal lees je hoe dysfunctioneel patronen in een gezin kunnen ontstaan. En hoe mensen langs elkaar heen leven. En hoe eenzaam mensen ook in een gezin kunnen zijn. Dus vanuit mijn vakgebied vind ik het een prachtig boek. Het is heel mooi observerend geschreven. Maar ik geef het graag cadeau. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb keuze uit twee. De kauwgom van Conchita van Roy. De Spaanse kauwgom. Want ze is half Spaans en daar komt ze dus vaak. Ja, ze is hier echt verzot op, maar ze vindt dat het niet meer kan. Ze merkt ook aan zichzelf dat het niet meer goed voor haar is. En het ziet er natuurlijk ook niet uit, zo'n kauwgomkauwende echtscheidingsadvocaat. En dit is het boek Ik Raadslid, Handboek Soldaten voor de Gemeenteraad. Van Roel Vreken. Is achtergelaten door Rick van Veldhuizen. Dus als je gemeenteraads ambities hebt, dan zou ik zeggen, kies voor het boek. Wil je een keertje gewoon ervaren wat Conchita van Roy zo lekker vindt? Ga voor de kauwgom. Ja, nou ja, vooral ook het Spaanse tintje, dat spreekt mij heel erg aan. Ik ben een Barcelona-freak. Oh, ja. Mijn zoon woont ook in Barcelona. Dus ik ga zeker voor de Spaanse kauwgom van Conchita. Alsjeblieft, nou mooi. En we eindigen met De Liefde. Een prachtig nummer van Jacques Brel, nummer qui te pas. Het gaat over verlatingsangst. Ja, verlaat mij niet. En dat gevoel kennen we allemaal. Mm-hmm. Want hoe gaat het in de liefde? Ik heb een partner al nu 11 jaar. Dus dat gaat goed. En dat gevoel van verlaat mij niet. We zijn geboren om te verbinden. En daarom is verlaten ook zo'n grote angst. Mooi. Want bij pubers, om nog even bij pubers terug te komen, is dat ook een soort van verlatingsangst en bindingsangst tegelijkertijd, wat zij ervaren? Nou, ik denk dat zij wel heel erg gevoelig zijn voor juist verlaten te worden. En daarom is het zo goed om heel veel aandacht te besteden aan die puberhechting. Want ze zijn zo kwetsbaar in die fase, omdat ze alles aan het ontdekken zijn. Maar ze zijn natuurlijk ook onzeker. Alle hormonen zorgen ook nog voor ongestemdheid en misschien wel een soort van ontoerekeningsvatbaarheid. Totale verwarring. Totale verwarring. Dus daarom is die hechting extra belangrijk. Zodat ze weten, oké, ik maak fouten. Ik doe soms raar. Of ik gedraag me niet altijd zoals mijn ouders wensen. Maar hou van me. Zie me. En hoor me. En je zegt het ook heel mooi in je boek. Van hou ze nog even vast voordat ze uitvliegen. Jazeker. Ja. Dankjewel, Meta Herman de Groot. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. @MishaBlok. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours. NPO Radio 1. 2 uur.